ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 311वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के सातवें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और अब आगे पांचवें अधिकरण को हम प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2108, शीर्षक है वारुण प्रघासिक अवभृतस्य तुषु निष्कास द्रव्य कत्वाधिकरणम्। वरुण प्रघास में जो अवभृत कहा गया है उसका द्रव्य कौन सा हो, तो कहा तुष और निष्कास इन द्रव्य वाले वो हो, वो इन द्रव्यों वाला हो, ये यहां पर अधिकरण में सिद्ध करेंगे। इसको निष्कास अवभृत न्याय के नाम से कहते हैं, निष्कास अवभृत न्याय। तो तुष और निष्कास ये द्रव्य वाले हो, विपक्ष के अंदर दूसरे मतलब इसके पक्ष में अलग से बनेगा ये पुरुडाश द्रव्य वाला है अथवा तुष निष्कास द्रव्य वाला है, इस पे चर्चा चलेगी। पूर्व पक्षी पुरुडाश द्रव्य वाला कहता है, सिद्धांति कहता है तुष और निष्कास द्रव्य वाले ये होने चाहिए। भाष्य देखिए, वारुण प्रघासी को अवभृत सौमिकाद अवभृताद धर्माणाम ग्राहक इत्युक्तम। पीछे ये कहा गया कि वारुण प्रघासिक जो अवभृत है उसमें सौमिक अवभृत से धर्मों का ग्रहण होता है, वो उसका ग्राहक होता है, ये पहले सिद्ध हो चुका है। तत्रेदम चिंत्यते, उसी विषय में अब अगली चर्चा ये की जा रही है कि किम पुरुडाश द्रव्य को असौ उत तुष निष्काश द्रव्य का इति। द्रव्य पुरुडाश होना चाहिए या तुष और निष्काश होने चाहिए, किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है पुरुडाश द्रव्य का इति, पुरुडाश द्रव्य वाला होना चाहिए। सिद्धांति पूछा कुतः, क्यों ऐसा, तो पूर्व पक्षी कहता है नामना पुरुडाशः प्राप्यते, नाम से ही पुरुडाश प्राप्त हो रहा है। ये कौन सा नाम है, तो बोले अवभृत इस नाम से ही पुरुडाश की प्राप्ति हो रही है। सिद्धांति कहता है ननु प्रत्यक्ष श्रुतम तुष निष्कासम, या तुष और निष्कास तो प्रत्यक्ष पढ़े गए हैं, अब उसका ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो, पुरुडाश क्यों लेकर के आ रहे हो। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम प्रत्यक्ष श्रुतम न तो शक्यते विधातुम, प्रत्यक्ष श्रुत तो है लेकिन तुष और निष्कास का यहां पर विधान नहीं कर सकते, इसलिए उसको नहीं लेंगे। विधान क्यों नहीं कर सकते, तो उसको कह रहे हैं अवभृतो अत्र विधीयते अवभृतम यंती इति, यहां अवभृत का विधान किया जा रहा है, अवभृतम यंती ये प्रमाण दे दिया उसने वचन। यदि तुष निष्कास निष्कासम अपरम विधीयते तो वाक्यम पित्यता, तो एक तो इस वाक्य से अवभृत का विधान हो गया और इसी से तुष निष्कास द्रव्य का भी विधान माना जाए तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो विधियां होने लगेंगी। अवभृतम यंती तच्च तुष निष्कासे न इति, वाक्य भेद कैसे होगा, तो बोले दो वाक्य बनेंगे, अवभृतम यंती ये एक बनेगा और तच्च तुष निष्कासे न ये दूसरा वाक्य बनेगा, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, तुष निष्कास को द्रव्य नहीं मान सकते पूर्व पक्षी। इस पे सिद्धांति कहता है तुष निष्काश श्रवणम इदानीम किम अर्थम, अगर आप इसका विधान नहीं मानते हो इनका तुष और निष्काश का, तो यहां पढ़े क्यों गए हैं, प्रयोजन क्या है यहां पढ़ने का। तो पूर्व पक्षी कहता है अनर्थकम संबंधाभावत, अनर्थक है ये तो दिया, चूंकि इसका कोई यहां संबंध ही नहीं है, व्यर्थ हो जाएगा। तो उसको तो चिंता नहीं है कि वाक्य व्यर्थ हो रहा है या कुछ पढ़ा हुआ है पाठ व्यर्थ हो रहा है। एवं प्राप्त ब्रूमा, ऐसी स्थिति में अब सिद्धांति बोल रहा है 16वां सूत्र, द्रव्यादेशे द्रव्य तद्रव्य श्रुति संयोगात अल्प विराम पुरोडाशस्तु अनादेशे तत्प्रकृतित्वात। बोले द्रव्य का आदेश करने में वही द्रव्य होना चाहिए तो स्वर्ण निष्काश, क्यों, श्रुति का संयोग है, श्रुति संयोगात। और पुरड़ाश कब हो सकता था, तो बोले पुरड़ाशस्तु अनादेशे, यदि यहां द्रव्य का आदेश नहीं किया गया होता तो पुरड़ाश द्रव्य ले सकते थे। कैसे? तत्प्रकृतित्वात्, प्रकृति में पुरड़ाश है तो प्रकृति के समान विकृति मानी जा सकती थी, लेकिन यहां तो द्रव्य का विधान है इसलिए पुरड़ाश नहीं लिया जाएगा। भाष्य, द्रव्यादेशे तद द्रव्य, ये तो सूत्र का ये भाग है, फिर उसी के सूत्र के एक भाग को द्रव्यादेशे को यहां पर कह रहे हैं, तो खोल रहे हैं उसको, एतस्मिन् तुष निष्कासेन अवृतम यन्ति इति, इसमें तुष निष्कास से अवृत को जाते हैं, अवृत को करते हैं। तद द्रव्य स्यात्, वो द्रव्य होना चाहिए, तुष किस द्रव्य वाला, तो तुष निष्कास द्रव्य। द्रव्यादेशे का मतलब यहां पर द्रव्य का आदेश, ये वचन बता दिया, और तद द्रव्य स्यात् का मतलब है तुष निष्कास द्रव्य स्यात्, ये द्रव्य होने चाहिए। कुतः? हेतु है श्रुति संयोगात्। तुष निष्कासम प्रत्यक्ष श्रुतम पुरोडाशस्तु आनुमानिको अतिदेशेन प्राप्यते, तो तुष निष्कास का साक्षात पाठ है तो प्रत्यक्ष श्रुत है, और पुरोडाश है वो तो अनुमानिक है। अनुमानिक क्यों है? क्योंकि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस अनुमानिक वाक्य से अतिदेश से प्राप्त है, इसलिए यह अनुमानिक है, परोक्ष है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, ननु पुरोडाशोपि प्रत्यक्ष श्रुतो नामना, बोले पुरोडाश भी तो प्रत्यक्ष पढ़ा गया है, कैसे? नाम के द्वारा। अब किस नाम के द्वारा? जैसे पीछे हम देख रहे थे तो अवभृत नाम से, अवभृत तो नाम यहां पर पढ़ा गया है, उससे ग्रहण होगा। सिद्धांति कह रहा है यद्यपि प्रत्यक्ष श्रुता सामान्य ने तो प्राप्य थे, यद्यपि ये यहां पर प्रत्यक्ष श्रुत है, अवृत शब्द और अवृत के धर्म यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से प्राप्त है। सामान्य रूप से प्राप्त है मतलब सबके लिए प्राप्त है, सभी के लिए। तुष निष्काशम तु, नु की जगह तु, तुष निष्काशम तु विशेषेण, ये जो तुष निष्काश है ये तो विशेष रूप से यहां पर प्राप्त हो रहा है। इसी में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से जब पुरोडाश की प्राप्ति होगी तो सब जगह होगी, सामान्य रूप से होगी, ये यहां विशेष कथन है। बाध्यते च सामान्यम विशेषेण, और सामान्य है वो विशेष के द्वारा बाधित हो जाता है। बाध्यते च सामान्यम विशेषेण, ठीक है, ये बाध्यते च सामान्यम विशेषेण, ठीक है, व्याकरण में भी यही लगता है, विशेष के द्वारा अपवाद के द्वारा सामान्य बाधित होता है, ठीक है। और प्रजातंत्र में सामान्य के द्वारा विशेष बाधित होता है, किसका चयन होता है? सामान्य का चयन होता है, जिसको अधिक लोग बोले, जिसको अधिक लोग स्वीकार करें, उसका, वही राजा बनता है, वही अधिकारी बनता है, ठीक है। और अपने यहां पर व्यवहार देखो प्राचीन काल का, तो वहां भी यही है, बाध्यते च सामान्यम विशेषेण, जिस धर्म की स्थापना कोई ऋषि करता है अकेला भी, वो भी मान्य होता है, और लाखों करोड़ों लोग बोले तो वो भी मान्य नहीं होता है, यद्यपि बहुत लोग मानते हैं, ये वैदिक सिद्धांत है। एक भी ऋषि, वेदवेत्ता, योगी, समाधि प्राप्त, क्या ठीक है, तो इसमें जो सामान्य जो है वो विशेष के द्वारा बाधित होता है, विशेष के द्वारा सामान्य बाधित होता है ना व्यवहार में, कि भले ही अधिकतर लोग किसी को चुन रहे हो तो भी वो नहीं माना जाएगा, विशेष व्यक्ति जिसको कहेगा वही माना जाएगा, वही माना जाएगा। और ये बात हम सामान्यतया और चीजों में भी लागू करते हैं आजकल भी, कि जनता कुछ भी कहती हो, लोग बात सामान्य जनता कुछ भी कहती हो, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, लेकिन इंजीनियर जो कहेगा वही मान्य होगा, ऐसा कोई किसी का मान्य नहीं होगा। ऐसे उस चीज का विशेष जो जानने वाला है वो जो कहेगा वही मान्य होगा, कंप्यूटर खराब हो गया, 10 लोग कह रहे हैं कि जी हाँ ये कर दो, जी हाँ ये कर दो, वो मान्य नहीं होगा। वो जो जानकार है वो कहेगा वही मान्य होगा। इसमें तो किसी को अड़चन नहीं होती है, इसमें कोई अड़चन नहीं होती है ना। चिकित्सक जो कहे वही मान्य होगा, घर वाले कुछ भी कहते हैं, रहे 10 जने, वो मान्य नहीं होगा, यहां दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम जनतंत्र की बात करते हैं तो हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति समान है, सबको अधिकार है। राजनीति में धर्म चला गया, समानता, समानता चली गई। वो कहते हैं ना कि राजनीति में यदि धर्म चला जाए, कथन तो अलग अर्थ में, मैं तो निंदा में बोल रहा हूं, धर्म में राजनीति आ जाए तो गड़बड़। धार्मिक संस्थाओं में, धर्म में, उसमें राजनीति आ जाए तो गड़बड़ है, लेकिन राजनीति में धर्म चला जाए तो अच्छा है नहीं? राजनीति में धर्म चला जाए तो अच्छा है जितना हम चाहते हैं, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सबको समान रूप से देखना चाहिए। ये धर्म की बात थी जो राजनीति में चली गई नहीं? समानता की बात कहां थी? धर्म में, अध्यात्म में ही तो थी, और वो राजनीति में चली गई। अब सबको समान रूप से अधिकार है चुनने का, कोई भी हो, धार्मिक अधार्मिक, विद्वान बलवान धनवान कुछ भी। ये प्रवचन का विषय बन सकता है ये? बाध्यते च सामान्यम विशेष है ना, सामान्य से विशेष बाधित होता है, होता है नहीं होता है, विशेष बाधित हो जाता है। अब विशेष कोई अधिकारी भी है, वो कुछ करना भी चाहता है, सड़क को ठीक करना चाहता है, बीच में कुछ धार्मिक स्थल है उसको हटाना चाहता है, विशेष है वो हटाना भी चाहता है, लेकिन सामान्य आ जाते हैं सब जने, नहीं हटेगा यहां से, बाधित हो जाता है, सामान्य से विशेष बाधित हो जाता है। ये प्रजातंत्र है। तो बाध्यते च सामान्यम विशेष है ना, यहां तो सामान्य है वो विशेष से बाधित हो जाएगा, वैदिक सिद्धांत तो यही है। अपिच लक्षणया पुरोडाशो गम्यते, सिद्धांत ही बोल रहा है कि पुरोडाश जो है वो लक्षणा से यहां पर जाना जा रहा है। कैसे लक्षणा से जा रहे हैं? अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, अवृत से अवृत के धर्म भी वहां पर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये लक्षणा से हो रहा है। श्रुत्या तो तुष निष्कासम, और श्रुत तुष और निष्कास तो श्रुति से प्राप्त हो रहे हैं। श्रुति लक्षण श्रुति न्याया, इसमें श्रुति न्याय संगत है। देखो यहां बलवान भी बोलते हैं, बलवती भी है श्रुति, और न्याय भी बोलते हैं। ये जो बलवत्ता है वैदिक धर्म में यानी शास्त्रों में, वो न्याय होने से बलवत्ता है, और किसी तरह से नहीं, उचित ये है इसलिए बलवत्ता है, न्याय है इसलिए बलवत्ता है, एक ही बात है। ये संगत है इसलिए इसकी प्रबलता है। ये क्यों करना चाहिए? बोले प्रबल है, और प्रबल होकर के हम कर तो लेते हैं नहीं, ये प्रबल है। ये क्यों प्रबल है? वो कि वो अधिक न्याय है, वो अधिक उदिक अधिक संगत है, इसलिए वो प्रबल है। प्रबलता का आधार भी न्याय ही बनेगा। क्यों अधिक मान्य है? क्यों अधिकारी व्यक्ति की माननी चाहिए? क्योंकि वही न्याय है, वो उचित है, इसलिए माननी चाहिए। तो तस्मात तुष निष्कास द्रव्य कम, तो इसलिए ये तुष निष्कास द्रव्य वाला होना चाहिए। अभी से पूर्व पक्षी कह रहे हैं, अथ यदुक्तम न संपद्यते अपभृते न तुष्य निष्कासम, मेरे तुष्य निष्कास तो अवभृत के साथ में जुड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता है? वाक्य भेद प्रसंग आदि थी, मैंने आपको कहा था इससे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो वाक्य बन जाएंगे। सिद्धांत कहता है तत्र ब्रूमा यदि अवभृतम विहाय तुष्य निष्कासम विधीयते, तो वाक्य भेद स्यात्। ये विहाय है, इसकी जगह विधाय पाठ कर लीजिए। यद्यपि मीमांसा कोश में विहाय ही लिखा हुआ है, तो अगर अवभृत का विधान करके और फिर तुष निष्कास का विधान किया जाता है। ततो वाक्य भेद है, तो वाक्य भेद होगा कि पहले उसका विधान कर दिया उसी वाक्य से अब दूसरे का विधान और कर रहे हैं, तो वाक्य भेद होगा। तुष निष्कास द्रव्य को अपूर्वो अवृतश्चोद्यते, लेकिन यहां तो तुष निष्कास द्रव्य वाला अपूर्व अवृत कहा जा रहा है। अपूर्व मतलब पहले इसका कथन नहीं हुआ है, यानी यहां पर कर्म की विधि की जा रही है अवृत की, और तुष निष्कास साथ में है तो ये गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे इसको। तो अपूर्वो अवृतश्चोद्यते, इसी को खोल रहे हैं, तथा सगुण कर्म विधानम अविरुद्धम, तो गुण सहित कर्म का विधान, सगुण कर्म विधानम, गुण सहित यानी सगुण विधि, गुण विशिष्ट विधि, तो सगुण कर्म का विधान तो अविरुद्ध है, कोई बात नहीं है, एक ही विधि है। अविधीयमाने च तुष निष्कासे तद ग्रहणम अनर्थकम एव स्यात्, और अगर इस तुष निष्कास का विधान नहीं मानते हो, अविधान मानते हो, तो उसका यहां पर ग्रहण ही व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् तुष निष्कास द्रव्य का, ये द्रव्य तो होने ही चाहिए। पुरोडाशस्तु अनादेशे तत्प्रकृतित्वात्, ये सूत्र वाला अंश है कि पुरोडाश तो तब होगा जब अनादेश हो यहां पर द्रव्य का, और तो उस प्रकृति वाला होने से उसका ग्रहण होगा। यदि अत्र प्रत्यक्ष श्रुतम न द्रव्यम स्यात् तथा पुरोडाशस तत्प्रकृतित्वात् स्यात्, प्रकृतित्वात् इसको ऊपर से जोड़ लीजिए रेखा, तो यदि यहां पर ये प्रत्यक्ष श्रुत कोई द्रव्य नहीं होता तो पुरोडाश उसकी प्रकृति होने के कारण से हो जाता। अत्र तो प्रत्यक्ष श्रुतम तुष निष्कासम, यहां तुष निष्कास प्रत्यक्ष कहा गया है, तस्मात् न पुरोडाश, इसलिए यहां पुरोडाश का ग्रहण नहीं होता। ठीक है, अभी आप देखिए उनकी व्याख्या में संक्षेप हो गया ना, आप पहले जितनी विस्तृत व्याख्या करते थे अब कहीं कहीं विस्तृत करते नहीं तो संक्षेप हो गया, पहले अधिकरण के अंत में भी लिखते थे अब अधिकरण के अंत में नहीं लिख रहे, निरर्थक क्यों बार बार लिखे, आगे भी लिखा पीछे भी लिखा, ठीक है एक ही बार से हो गया, अब केवल शाब्दिक अर्थ और थोड़ा बहुत कहीं कहीं समझाते भी हैं, आगे और संक्षिप्त होता जाएगा। बड़ी विपरीत स्थिति में लिखा है ये, आठवें नवे तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा, वो भी नवा भी पूरा नहीं है, वो फिर उन्होंने दूसरों का लेकर के जोड़ दिया है उसमें सूत्रार्थ, पूरा नहीं है वो। अगला अधिकरण, वैष्णव शब्दस्य सौमिकाते आतिथ्येष्टि धर्म अनतिदेशकत्वाधिकरणम्, वैष्णव शब्द का प्रयोग होगा आगे उदाहरण देंगे उसका, तो सौमिक आतिथ्येष्टि के जो धर्म हैं उनके अनतिदेश का यहां पर अधिकरण है, सौम्याग से संबंधित आतिथ्येष्टि है, उसके धर्म यहां पर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए ये यहां पर चर्चा चलेगी, तो सिद्धांति का कहना है कि वो नहीं आएंगे। भाष्य, आतिथ्य श्रूयते, आतिथ्येष्टि में ये सुना जाता है वैष्णवो नव कपालो भवति, जो विष्णु देवता वाला पुरोडाश है वो नौ कपाल वाला होता है, उसके धर्म बताएं, तथा राजसूय पूर्वस्मिन् स्त्री संयुक्ते वैष्णव स्त्री कला कपाला इति, और राजसूय में पूर्व वाले त्रिसंयुक्त में कहा गया वैष्णव जो है विष्णु देवता वाला है वो तीन कपाल वाला होता है पुरोडाश, तत्र विचार है योयम त्रिसंयुक्ते वैष्णव स्त्री कपाल इति वैष्णव शब्द अयम आतिथ्य धर्माणाम ग्राहको न इति, तो यहां पर तीन से युक्त जो वैष्णव है विष्णु देवता वाला जो त्रिकपाल पुरोडाश है, इसमें जो वैष्णव शब्द है ये आतिथ्य के धर्मों का ग्राहक होगा या नहीं होगा, किम युक्तम, पूर्व पक्षी कहता है ग्राहक इति, ये उसका ग्राहक होगा, कुतः विहित धर्म के कर्मणि दृष्टः शब्दों अन्यस्मिन् अविहित धर्म के श्रूयमाणो धर्माणाम ग्राहक इत्युक्तम्, बोले ऐसा कर्म जो विहित धर्म वाला हो जिसके धर्म वहां पर कहे गए हो, देखा गया है तो विहित धर्म वाले कर्म में देखा गया शब्द, यानी वो शब्द ऐसे कर्म के लिए प्रयोग किया गया है जिस कर्म के धर्म विहित हैं, पहले कहे जा चुके हैं, और यदि वही शब्द कहीं और जगह प्रयुक्त हो रहा है बिना धर्म वाले अभिहित धर्म वाले स्थान पर वही शब्द प्रयोग हो रहा है, धर्म वहां कही गई नहीं है, वहां सुना जाता हुआ वो धर्मों का ग्राहक होगा, पीछे आ ही चुका है। कैसे? उक्तम क्रियाभिधानम इत्यत्र, जो पीछे 7-3-1 उक्तम क्रियाभिधानम इत्यत्र तत्र अयम अपि विहित धर्म का आतिथ्य दृष्टः। तो इस प्रकार ये भी यहां पर ये भी विहित धर्म वाला है जो कि आतिथ्येष्टि में देखा गया है। इदानीम अभिहित धर्म के त्रिसंयुक्ते दृश्यते, और वही शब्द धर्म से रहित जो त्रिसंयुक्त है इसमें भी देखा जा रहा है। तस्मात् धर्माणाम ग्राहक इति, इसलिए ये शब्द धर्मों का ग्राहक होना चाहिए, पिछले सिद्धांत के अनुसार ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। एवं प्राप्त ब्रूमा, इस पर अब सिद्धांत अपनी बात रख रहा है। गुण विधिस्तु न गृहणीयात समत्वात्, लेकिन यहां पर बोले कि यहां पर गुण की विधि है इसलिए वो पीछे से धर्मों को ग्रहण नहीं करेगा, न गृहणीयात समत्वात्, समान होने से जैसे वो है वैसे ये भी है। कैसे? भाष्य में बता रहे हैं गुण विधिस्तु न गृहणीयात समत्वात्, सूत्र को जो का तू कहा गुण विधि रियम, गुण विधि रयम, ये यहां पर गुण की विधि है। आतिथ्यस्य गुणम विष्णु देवता संयोगम विदधाति, आतिथ्येष्टि के एक गुण को यानी विष्णु देवता का संयोग वहां पर कहा जा रहा है। देवता भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए ये एक धर्म बताया गया। तो आतिथ्य से गुणम विष्णु देवता संयोगम विदधाति स एष धर्मान गृहीतुम न शक्नोति, वो इन धर्मों का ग्रहण नहीं कर सकता। कुतः? समत्वात्। समो ही अयम आतिथ्य त्रिसंयुक्ते च, ये जो शब्द है आतिथ्येष्टि में भी ऐसे ही पढ़ा गया और त्रिसंयुक्ति इस कर्म में भी पढ़ा गया। यथा तत्र विष्णु देवताओं विदधाति एवं अत्रापि, विष्णु देवता का वहां भी विधान किया गया, विष्णु देवता का यहां पर भी किया गया। श्रुत्यर्थ असंभवाच्च लक्षणया धर्माणाम ग्राहक कल्प्यते, तो श्रुति के अर्थ के असंभव होने से लक्षणा से धर्मों का ग्राहक ये कल्पित किया जाता है। अगर वहां कब धर्म कब गृहित होते हैं कि जब श्रुति से अर्थ संगत ना लग रहा हो तो लक्षणा की जाती है, और तो उसके धर्म अन्यत्र कहीं पड़े गए हैं तो वो यहां पर गृहित किए जाते हैं, कल्पित किए जाते हैं। यह जब प्रत्यक्ष श्रुत्यर्थ एवं संभवती देवता विधि, तो यहां पर तो प्रत्यक्ष श्रुत्यर्थ में ये इति संभवती देवता विधि, तो इसके होने पर तो यहां पर जो अर्थ है वो तो प्रत्यक्ष श्रुति अर्थ है, प्रत्यक्ष श्रुति से अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहां पर देवता की विधि संभव है। तो देवता की विधि है तो बस वो हो गया, अब अन्य धर्म और जगह से नहीं आएंगे। तस्मात् नायम ग्राहक इति, इसलिए ये अन्यों का ग्राहक नहीं है। ये जो देवता की विधि यहां पर मानी गई है ये तद्धित के कारण से मानी गई है। जो वैष्णव शब्द कहा गया ना तो विष्णु देवता से संबंधित, तो देवता का विधान तद्धितेन चतुर्थ्यावा वो जो है, तो यहां पर तद्धित से कही गई है तो वो देवता तो मानना ही होगा, बस उसका विधान हो जाएगा और वहां से कुछ लाने की जरूरत नहीं। वो भी विष्णु देवता वाला था, ये भी विष्णु देवता वाला है, समान है, तो यदि उसके धर्मों का अधिदेश करना होता तो और कुछ कह देते, लेकिन यहां पर विष्णु देवता वाला नाम लिख दिया तो विष्णु देवता यहां पर प्राप्त हो रहा है, अथवा जो धर्म यहां कहे जाएंगे वो होंगे, वहां से जू के तू धर्म उठ करके नहीं आएंगे, यद्यपि नाम वही है। तो पीछे वाला सिद्धांत जो था उसके विपरीत यहां पर कह रहे हैं भिन्न तो परिस्थिति भेद से, कि वहां तो समान शब्द हो तो उधर के धर्म यहां पर आ जाते हैं लेकिन अब यहां नहीं आएंगे। सातवाधिकरण, निर्मंथ्यादि शब्दानाम धर्म अनतिदेशकत्वाधिकरण। निर्मंथ्य आदि कुछ शब्द हैं, तीन शब्दों को यहां पर प्रयोग कर रहे हैं ये, एक निर्मंथ्य, बरही और आज्य। तो इन शब्दों के शब्दों का प्रयोग होने पर धर्म के अनतिदेश का अधिकरण है। तो जब ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो एक अर्थ तो ये आएगा कि जहां जहां ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे वहां वहां इनके धर्म भी पहुंचेंगे, पर ये मना कर रहे हैं कि इनके धर्म दूसरी जगह से वहां पर नहीं पहुंचेंगे। भाष्य, पशु अग्निशोमिये धर्मवान निर्मंथ्यो निर्मथ्यो अग्निरामनाथ, पशुरग्नि सोमीय धर्मवान निर्मत्यो अग्नि रामनाथ। तो अग्नि सोमीय पशु में धर्म वाला निर्मथ्य अग्नि, ऐसा अग्नि जिसका आरंभ मंथन से किया जाता है, अग्नि मंथन से वो पढ़ा गया है, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं सध्यावई देवा इति आरभ्या। ये वचन यहां से लेकर के उसके आगे का कथन है, इति आरभ्या, इसके बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो ये तो इन्होंने एक बात कही कि जहां पर धर्म पढ़े गए हैं निर्मथ्य, और अग्नौ श्रूयते, अग्नि में ये सुना जाता है निर्मथ्ये निर्मंथ्येन इष्टकाः पचन्ति, ईंटों को किससे पकाते हैं, मंथन की भी अग्नि से पकाते हैं, फिर उसको बढ़ा लेते हैं। तो यहां तक ये एक बात पूरी हुई है, एक निर्मंथ्य ये शब्द के बारे में बात पूरी हुई, इसको एक संख्या ले सकते हैं। अब दूसरी बात कह रहे हैं तथा और भी कह रहे हैं, दर्शपूर्ण मास और बरही राज्य धर्मवती। तो दर्शपूर्ण मास में बरही और आज्य ये कैसे हैं, धर्म वाले हैं, धर्मवती ये प्रथमा का द्विवचन है। बरही और आज्य धर्म वाले हैं, पीछे जो निर्मंथे कहा था वो पशु अग्नि सोमीय में धर्म वाला है, और अग्नि में जब ये कहा जा रहा है तो वहां पर उन धर्मों का ग्रहण कराएगा, ऐसा संभावना लग रही है। और दूसरा यहां पर दशपूर्ण मास में बरही और राज्य ये धर्म वाले कहे गए हैं, और पशु शुरू ये थे, पशु में ये वचन मिल रहा है बरहिशा यूपावटम अवस्त्रणाति इति, बरही के द्वारा यूपावट को ढकता है, आज्य ने यूपम अनकती घृत से यूप को चुपड़ता है इति। तत्र संदेह कि निर्मंथ्यादय शब्दा धर्माणम ग्राहका न इति, निर्मंथ आदि शब्द जो है ये धर्मों के ग्राहक हैं या नहीं है, तो तत्र अधिकरणाति देशा क्रियते, यहां पर पिछले अधिकरण के समान अधिकरण का ही अधिदेश किया जा रहा है। उसमें सिद्धांति कहता है 18वां सूत्र निर्मंथ्यादिशु चैवम, बोले निर्मंथ आदि में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कैसा, जैसे पीछे हुआ है निर्मंथ्यादिशु चैवम यथा वैष्णव शब्दे, इस प्रकार वैष्णव शब्द में हुआ था वैसे यहां भी होना चाहिए। अत्रापि अयम लौकिको, अत्रापि अयम यौगिको निर्मंथ्य शब्द सद्यो निर्मथितम अग्निम आह। तो ये जो निर्मंथ्य शब्द है ये यहां पर यौगिक है, सिद्धांत ये कह रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि सत्य निर्मथित अग्नि को कहता है, अब उसी समय की होनी चाहिए ताजा, मंथन से अग्नि है और वो लंबी चल रही है, यद्यपि कह सकते हैं कि निर्मथ्य अग्नि है, लेकिन यहां पर ये तत्काल निकाली हुई अग्नि और जिसको अभी निर्मंथन से प्राप्त किया और बढ़ा लिया है, अब इसको निर्मथ्य अग्नि कह रहे हैं। तो सद्यो निर्मथितम अग्निम आह तथा बरही राज्यमिति द्रव्य शब्द, बरही और राज्य ये दो शब्द भी हैं, दो आदि शब्द लिखा था शीर्षक में, तो यहां पर बरही और राज्य इन दोनों का भी ग्रहण हो रहा है। ते त्रयोपि स्वार्थम विधायक कृतार्था भवन्ति, तो ये तीनों ही शब्द अपने अर्थ का विधान करके स्वार्थम विधायक कृतार्था भवन्ति, ये तो चरितार्थ हो जाते हैं, अर्थ को दे देते हैं। धर्मान ग्रहितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन ये धर्म को ग्रहण करने में कराने में समर्थ नहीं होते, तस्मात् न ग्राहका, ये धर्म के ग्राहक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे से वापस देखिए इस अधिकरण के प्रारंभ में, पशु अग्नि शोमीय में जो निर्मथ्य अग्नि है जो कि धर्म वाली है, उसके वो धर्म अग्नि में नहीं आएंगे। निर्मथ्य अग्नि तो होगी क्योंकि यहां पर अग्नि में क्या सुना, निर्मंथ्येन इष्टकाः पचन्ति, निर्मथ्य अग्नि से ईंटों को पकाते हैं। अब मथित अग्नि में, अग्नि के लिए जो धर्म पशु अग्नि शोमी में कहे गए हैं वो यहां पर प्राप्त नहीं होंगे, यह नहीं प्राप्त होंगे वो, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, दर्शपूर्ण मास में बरही और राज्य ये दो पढ़े गए हैं और ये धर्म वाले पढ़े गए हैं, और अब जब बर्हिर और राज्य शब्द यूप पशु में आते हैं, पशु श्रूयते बर्हिषा यूपावटम अवस्त्रणाति, बर्हि के द्वारा यूपावट को ढकता है, तो ये जो वचन है ये पशु में है और यहां पर बर्हि शब्द पढ़ा गया है, तो दशपूर्ण मास में जो बर्हि थे और वहां जो धर्म थे वो भी यहां पर आने चाहिए, सारे के सारे घटने चाहिए। और इसी तरह से अज्येन यूपावटम अनत्ति, घृत के जो घृत का तो यहां उपयोग कर ही रहे, लेकिन घृत के जो धर्म वहां पर पढ़े गए हैं वो यहां पर भी प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें तो सिद्धांति ने कहा कि ये उसके ग्राहक नहीं होंगे। हाँ। यहां जो पृष्ठ संख्या 2112 में 18वें सूत्र के भाष्य की प्रथम पंक्ति में अत्र अपि अयम योगिको, ये अपि से दो स्थानों को दिखा रहे हैं, एक तो ये पता चल रहा है कि पशु में निर्मंथे शब्द पड़ा हुआ है, दूसरा पशु अग्निशोमीय का कथन कर रहे हैं या वैष्णव से इसकी तुलना करके दिखा रहे हैं कि जैसे वहां था वैसे यहां। अत्रापि अयम योगी को, यहां पर ये योगी का मतलब जो पीछे हम योगी का अर्थ लेते लेकर के आए थे उस तरह से यहां पर ये एक तो होता है उत्पत्ति निमित्तक औत्पत्तिक और एक होता है केवल ये यौगिक प्रवृत्ति निमित्त वाला, तो जब प्रवृत्ति निमित्त वाला होगा तो वो वहां से धर्मों को नहीं लेगा, वो कहीं भी शब्द घटाया जा सकता है, लेकिन अगर उसी को ले रहा है बिल्कुल तो उसके धर्म भी यहां पर लाता है, ये भेद है। इसी तरह इससे अगली पंक्ति में ते त्रयो अपि स्वार्थम विधाय, तो यहां निर्मंथ्य का तो ये बता ही चुके थे, उसके बाद में बरही राज्य का कहा, तो ये तीनों भी, हाँ तीनों भी अलग अलग भी कह चुके हैं, एक का और दोनों का के लिए भी होता है, आपका मतलब है कि तीन भी यानी तो तीन से अतिरिक्त भी कुछ होने चाहिए, हो सकते हैं हो सकते हैं, लेकिन यहां ये समुच्चय के लिए हो गया तीनों ही, ही ले लीजिए ये तीनों ही, और इससे पहले जहां जहां पर भी यौगिक शब्दों का यौगिक अर्थ लेने के लिए कहा गया वहां वहां वो तो होता ही है, ये भी प्राप्त होगा आगे भी आएगा। ये आठवाधिकरण है प्रणयन शब्द से सौमिक प्रणयन धर्म अनतिदेशकत्वाधिकरण, प्रणयन शब्द है इसमें सौमिक प्रणयन के धर्मों के अनतिदेश का अधिकरण कहा जा रहा है, सोम में जो प्रणयन होता है उसके धर्मों का अतिदेश यहां नहीं होगा, भले ही यहां पर प्रणयन शब्द पढ़ा हुआ मिलेगा सोम से अतिरिक्त जगह पर। भाष्य में कहा चातुर्मास्येषु श्रूयते द्वयोः प्रणयन्ति तस्माद् द्वाभ्याम एति इति, तो चातुर्मास्य में यह वचन मिला कि द्वयोः प्रणयति, तो यहां पर दो में अग्नि का प्रणयन करता है इसलिए द्वाभ्याम एति से दोनों के लिए जाता है अलग अलग, तो प्रणयन शब्द है यहां पर। अस्तितु सोमे प्रणयनम धर्मवत्, अब पीछे यह कहा गया था कि जहां वो शब्द धर्म वाला आया है वहां से ये धर्म उठ के वहां चले जाएंगे जहां वो धर्म वाला नहीं है, तो ये प्रणयन शब्द सोम में धर्म वाला है। तथा दर्शपूर्ण मास है वो अधर्मकम, दर्शपूर्ण मास में यही शब्द बिना धर्म वाला है, तत्र संदेह किम सौमिकम एतत् प्रणयनम उत दार्श पौर्ण मासिकम इति, तो ये जो प्रणयन है ये सौमिक है अथवा दर्शपूर्ण मास वाला है, तत्र सूत्र नैव उपक्रम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सौमिकम तु प्रणयनम अवाच्यम ही इतरत, तो यहां पर ये जो प्रणयन है ये सोम वाला ही होना चाहिए, दूसरा वाला जो है अवाच्यम ही इतरत तो वो तो न कहने योग्य है क्योंकि तो उसके कहने की आवश्यकता नहीं है, युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि वो तो सामान्यतया वैसे ही प्राप्त है चोदक वचन से अतिदेश वचन से प्राप्त है तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। अवाच्यम ही इतरत, वाच्य सौमिकम तो प्रणयनम अवाच्यम ही इतरत, सूत्र को जो का तो लिखा सौमिकम एतत् प्रणयनम, प्रतिज्ञा आएगी प्रणयन सौमिक है, किम कारणम अवाच्यम ही इतरत दार्श पौर्ण मासिकम, तो क्यों है ये सौमिक, सौमिक जो है ये तो ये जो प्रणयन है ये तो सौमिक है, क्यों क्योंकि जो दूसरा वाला है दार्श पौर्ण मासिक वो तो अवाच्य है उसको नहीं कह सकते, क्यों चोदके न प्राप्तत्व, वो तो वैसे ही अतिदेश वचन से प्राप्त है, तो सिद्धांति कहता है कथम पुनः अयम प्रणयति शब्दः प्रणयन मात्र वचनः सन् सौमिकम प्रणयन विशेषम शक्नोति वक्तुम। तो बोले ये जो प्रणयन शब्द है, प्रणयति शब्द है, ये केवल प्रणयन मात्र का वाचक है, तो सौमिक प्रणयन विशेष को ये कैसे प्राप्त करा सकता है। सामान्य वाची है प्रणयन, तो योगी कर लेंगे तो सभी के लिए घटेगा, तो ये सौमिक प्रणयन विशेष को कैसे प्राप्त करा रहा है, उसको कैसे कह सकता है। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है लक्ष्य लक्षणया इति ब्रूमा, लक्षणा से प्राप्त कराता है। कैसे? तो उदाहरण दे रहा है तीर्थ शब्दवत, तीर्थ शब्द के समान। तो तद यथा तीर्थ शब्द तीर्थ मात्र वचन, तीर्थ शब्द जो है वो सभी तीर्थों का वाचक बनेगा। ना तीर्थ का मतलब है जल, तीर्थ जो शब्द है ये सभी तीर्थों का वाचक होगा। संतीर्थ विशेषम धर्म साधनम कदाचित ब्रूते, लेकिन अच्छा वचन है सन, इसको सन को पीछे लीजिए, तो तीर्थ विशेषम धर्म साधनम कदाचित ब्रूते, और कभी नहीं, हाँ ठीक है, तीर्थ विशेष को, तीर्थ विशेष मतलब जो धर्म का साधन है उस तीर्थ को, जो तीर्थ का धर्म का साधन है उस तीर्थ को कभी बोलता है। कैसे? तीर्थ यात्रा गता है थी, वो तीर्थ यात्रा को गया है, तो तीर्थ यात्रा को गया है मतलब धर्म का साधन है वो, धर्म का साधन है मतलब तो पुण्य कर्म है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म का वाचक है, वहां जाकर के वो धर्म करता है, इसलिए कहते हैं वहां पर लोग इस उपदेश को करवाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बोले जी आप तीर्थ में आए हो कुछ दान पुण्य जरूर करके जाना, दान पुण्य दो, दान पुण्य करो, कुछ दे के जाओ बाबू, यूं ही मत चले जाना, यहां आए हो तो कुछ ना कुछ दे करके जाओ, तो आना ही व्यर्थ हो जाएगा, इच्छुक लोग मांगते हैं ना, इसलिए। और पूर्व पक्षी ही बोल रहा है बीसवें सूत्र में उत्तर वेदी प्रतिषेधश्च तद्वत्, और यहां पर उत्तर वेदी का जो प्रतिषेध किया गया उससे भी हमें पता लगता है। तद्वत मतलब उसी के समान है, प्राप्ति पूर्वक प्रतिषेध है, तो प्राप्ति को दिखा रहा है ये भाष्य। न वैश्वदेवे उत्तर वेदिम उपवसंती उपवपंती न शुनासीरिये इति, प्राप्ति पूर्वो ही प्रतिषेधो भवती, प्रतिषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है। उस सिद्धांत को लेके कह रहे हैं कि वैश्वदेव में, तो ये पर्वों में से पहला पर्व वैश्वदेव, वैश्वदेवे उत्तर वेदिम उपवपंती, उत्तर वेदी का निर्माण करते हैं, उपवंती मतलब निर्माण करते हैं। न शुनासीरिये, शुनासीरिये में नहीं करते, शुनासीरिये ये चौथा वाला है। तो इति यहां जो निषेध किया गया ये प्राप्ति पूर्वक ही प्रतिषेध है। सौमिके च प्रणयन ने उत्तर वेदी, सोम देवता से संबंधित प्रणयन के लेने पर यहां पर उत्तर वेदी हो सकती है। न दर्शपूर्ण मासिके, दर्शपूर्ण मास वाला लेंगे तो यहां पर उत्तर वेदी नहीं होगी। तो चूंकि उत्तर वेदी का यहां पर निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब है उत्तर वेदी की प्राप्ति है, और उत्तर वेदी की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सौमिक प्रणयन माना जाए, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए इसे पता लगता है पूर्व पक्षी ये बात को रख रहा है कि प्रणयन जो है ये सौमिक है, सौमिक प्रणयन के धर्म यहां पर आएंगे, प्राप्त होंगे। इस पर सिद्धांति कहता है प्राकृतम वा अनामत्वात्, बोले ये जो प्रणयन है ये प्राकृत है, प्राकृत है मतलब दर्शपूर्ण मास से जो आया है वो वाला है। क्यों? बोले अनामत्वात, नाम ना होने से। भाष्य प्राकृतम वा एतत् प्रणयनम दर्शपूर्ण मासिकम, ये जो दर्शपूर्ण मास वाला प्रणयन है ये प्राकृत है, कुतः अनामत्वात, बिना नाम वाला होने से। प्रणयन शब्द सौमिकस्य प्रणयनस्य न नामधेयम्, ये जो प्रणयन शब्द है ये सोम देवता वाले प्रणयन का नाम नहीं हो सकता। नैतत् तस्य वाचकम् इत्यर्थः, नाम नहीं हो सकता मतलब वो उसका वाचक नहीं है, क्योंकि नाम जो होता है वो वाचक होता है। यदि अयम् तस्य वाचकः स्यात् ततस् तद इह ब्रूयात, यदि उसका वाचक होता तो यहां कह देते। इदम तू पदार्थ नामधेयम, यहां पर तो ये पदार्थ का नाम है, पदार्थ का मतलब यहां पर कर्म, कर्म का नाम है। स्वयं आगे खोल रहे हैं पदार्थस्य, पदार्थ नामधेयम, यहां अल्प विराम, पदार्थस्य, पदार्थस्य क्या है उसको खोल रहे हैं, प्रांगनयनस्य वाचकम, प्रांगनयन का वाचक ये यहां पर पदार्थ है, यानी पूर्व दिशा की तरफ ले जाने वाला। यस्य वाचकम तद यह शक्नोति इति अग्नेह प्राचीनम नयनम वक्तुम, तो जिसका वाचक है वही यहां पर उसको कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता है। क्या? अग्नेह प्राचीनम नयनम, अग्नि का पूर्व दिशा की तरफ, प्राचीन पूर्व की तरफ वहां पर नयन है, ले जाया जाता है। तच्च यह अस्ति एव, और वो तो यहां पर है ही, यानी दशपूर्ण मास में। तच्च यह अस्ति एव तस्मात् तस्य वाचक, इसलिए यह दशपूर्ण मास वाले का वाचक है। एवं सन्निहित प्रत्यय न बाधितो भवति, इससे पार्श्व में कहा गया वचन ज्ञान वो बाधित नहीं होता है। पार्श्व में कुछ कहा ज्ञान है और अभी फिर दूसरी बात कह दी उससे संबंधित, तो वो बाधक नहीं होगा। यानी जो चातुर्मास से है पूर्ण मास, मास के पास में ही होता है सन्निधि, उसकी दृष्टि से दशपूर्ण मास के पास में ही कथित है। इसलिए पूर्व पक्षी के प्रश्नों का समाधान कर रहा है सिद्धांति, अथ यदुक्तम तीर्थ शब्दवत भविष्यति इति, तीर्थ शब्द के समान मान लेंगे इसको, ये सामान्य का वाचक है और विशेष को भी ले लेंगे वहां पर। तत्र ब्रूमा, सिद्धांति कह रहा है तीर्थ शब्दों भी तीर्थ मात्रम एव ब्रूते, तीर्थ शब्द भी अपने आप में तीर्थ मात्र को यानी सामान्य को ग्रहण कर रहा है, सभी में लग रहा है। तीर्थ यात्रा गतः इति तु उक्त्वा, उक्त्वा के बाद में अल्प विराम लीजिए, तू के बाद में हटा लीजिए और विपरीत अल्प विराम लीजिए, तीर्थ यात्रा गतः इति, वैसे तो इति से ही स्पष्ट हो जाता है प्राचीन काल में, तो तीर्थ यात्रा गतः इति तो उक्त्वा, ये कह करके कि वो तीर्थ यात्रा को गया है। कानिचित तीर्थानी अनुक्रांतानी, कुछ तीर्थ जो उसने पार कर लिए हैं उनको बोलता है। ततो असौ तद विशिष्टो विच्यायते, इसमें यतो लिखा हुआ है, ततो कर लीजिए, तो तथा इसी कारण से यह तद विशिष्ट, तद विशिष्ट का मतलब हो गया यात्रा विशिष्ट है। हाँ, यह तो नहीं, तीर्थ यात्रा गतः इति तो उक्त्वा कानिचित तीर्थानी अनुक्रांतानी ततो असौ तद विशिष्टार्थो विज्ञायते, इससे वह तीर्थ शब्द विशिष्ट अर्थ वाला जाना जाता है। तो यानी जिन जिन तीर्थों को उसने नाम लिया है विशेष है, जिस तरफ गया है उन्हीं विशेष तीर्थों का ग्रहण, अब सामान्य का वाचक नहीं होगा, विशिष्ट अर्थ वाला का वाचक होगा। यत्र तो केवल प्रयुज्यते तत्र तीर्थ मात्र में वह ब्रूते, और अकेला प्रयोग किया जाएगा तो तीर्थ मात्र को कहेगा, नाम बोल दिए तो उन्हीं तीर्थों का ग्राहक होगा। यथा तीर्थे स्नाति तीर्थम एव ही समानानाम भवती थी, जो तीर्थ में स्नान करता है तो समानों में वो तीर्थ हो जाता है, जो तीर्थ में स्नान करता है, तीर्थ मतलब यहां पर जल है, वैसे तो जो जल में स्नान करता है वो समानों में, समान मतलब उसके जैसे जो लोग हैं उसमें तीर्थ बन जाता है, वो खुद ही तीर्थ बन जाता है। तो वैसे तो तीर्थ शब्द हम यहां पर विद्या अध्ययन की दृष्टि से ले सकते हैं, जल ना लेकर के विद्या अध्ययन की दृष्टि से, जो तीर्थ में गुरु में स्नान करता है या तो गुरुकुल में पढ़ता है विद्यालय में पढ़ता है, तो उसके समान जो है तीर्थ में वही समानानाम, जो समान मनुष्य है उनमें वो तीर्थ बन जाता है। जो तीर्थ में स्नान करता है वो अपने समान लोगों में तीर्थ बन जाता है। गांव के सामान्य बच्चे हैं पढ़ते नहीं है या सामान्य पढ़ते हैं, उनमें से एक जाके तीर्थ स्नान कराया तो जो वहां बचे हुए सामान्य है जिनके वो बराबर था उनके लिए वो तीर्थ हो जाएगा और वो उनको पढ़ा सकता है, भले ही वो बराबर के हो उनको वो पढ़ा सकता है। तो तीर्थे स्नाती तीर्थमेव ही समानानां भवति, जो उसके समान पुरुष हैं उनका वो तीर्थ बन जाता है। अपिच संभवती श्रुत्यर्थे लक्षणार्थो अग्राह्य, और जहां पर श्रुत्यर्थ संभव है तो वहां लक्षणा निगृहित नहीं होनी चाहिए। यहां पर श्रुत्यर्थ जो संभव है वो तीर्थ मात्र को जो कह रहा है वो श्रुत्यर्थ है, श्रुत्यर्थ बाधित होने पर फिर लक्षणा होनी चाहिए। अपिच संभवती श्रुत्यर्थ है लक्षणा अर्थो अग्राह्य, तब लक्षणा का अर्थ नहीं लेना चाहिए। संभवती चात्र श्रुत्यर्थ है या श्रुत्यर्थ घट रहा है तस्मात लक्षणार्थो ग्राह्य, इसलिए यहां पर लक्षणार्थ नहीं लेना चाहिए। अतः यदुक्तम अवाच्यम ही इतरतिथि तस्य का परिहार, तो पीछे पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि वो तो अवाच्य है, अवाच्यम ही इतरत, दूसरा तो कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसमें धर्म नहीं है। तो इसके ऊपर उत्तर दे रहा है सिद्धांती 22वां सूत्र, परिसंख्यार्थम श्रवणम गुणार्थम अर्थवादो वा। तो तीन बातें कही हैं, या तो यहां पर ये माने गए परिसंख्या के लिए है, एक हो सकता है ये जो श्रवण है ये परिसंख्या के लिए है, दूसरा कहे हैं कि ये गुणार्थ है गुण के कथन के लिए है, और तीसरा कहे ये अर्थवाद है। तीन बातें हो सकती हैं, तो तीन में से कौन सा है इसको तो ये आगे बताएंगे। तो परिसंख्यार्थम वा स्यात् द्वयो प्रणयन्ति न चतुर्षु इति, तो ये परिसंख्या के लिए होवे ऐसा कुछ लोग मानते हैं। अब यहां पूर्ण विराम है, इसकी आवश्यकता नहीं है, परिसंख्यार्थम च भवति अपनी पुष्टि के लिए बोल रहा है, द्वयो प्रणयति न चतुर्षु इति, ये मूल वाक्य है, द्वयो प्रणयन्ति न चतुर्षु, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। दो में ही करता है चार में नहीं करता है, ये तो है परिसंख्या। आगे का गुणार्थम, तो गुणार्थम का मतलब यहां पर गुणार्थम वा अथवा गुण के लिए हो सकता है, और तीसरा है अर्थवादार्थम वा अथवा अर्थवाद के लिए हो सकता है ये। तस्मात द्वाभ्याम एतत् द्वाभ्याम एति इति, इसलिए यहां पर कहा गया तस्मात द्वाभ्याम एति इति, ये जो मूल वाक्य है इसका स्मा द्वाभ्याम एति इति, ये दो के लिए जाता है वहां पर। तीन हो सकते हैं, तीन में से कौन सा होगा ये तो आगे बताएंगे। तो कह रहे हैं तत्र परिसंख्यायाम तावत त्रयो दोषः, तो बोले परिसंख्या में तो तीन दोष होते हैं जो पीछे आता ही रहा है, स्वार्थ हानि प्रार्थ कल्पना और प्राप्त की बाधा, ये तीन दोष हैं इसलिए ये ग्राह्य नहीं है। जब तक कि कोई निर्दुष्ट मिल रहा है, इससे कम दुष्ट वाला मिल रहा है, तब तक ये ग्राह्य नहीं है। उशस्ति चक्रायण न्याय कह सकते हैं ना इसको, न्याय को उशस्ति चक्रायण न्याय। दूसरा है गुणोपि न कश्चित विधीयते, और यहां पर किसी गुण का भी विधान नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह गुणार्थवाद भी नहीं है। दूसरा जो था ना गुणार्थम अर्थवाद हुआ, तो ये गुण के लिए भी नहीं है, गुणार्थ भी नहीं है। परिशेषाद अर्थवादार्थम, और परिशेष न्याय से निष्कर्ष निकाल लिया ये अर्थवाद के लिए, तीन ही हो सकते हैं, उसमें ये तीसरा है। पूर्व पक्षी कहता है ननु अर्थवादोपि निष्प्रयोजन, अर्थवाद मानोगे भी तो अर्थवाद का तो कोई प्रयोजन है नहीं। अर्थवाद उस कर्म को प्राप्त कराता है, लेकिन कर्म वैसे ही प्राप्त हो रहा है अतिदेश से, तो फिर अर्थवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा ननु अर्थवादोपि निष्प्रयोजन है प्रणयनस्य प्राप्तत्वात्, प्रणयन के प्राप्त होने से, प्रणयनस्य प्राप्तत्वात्। आगे अर्थवादस्य प्रयोजनम, अर्थवादस्य प्रयोजनम उत्तरस्मिन् अधिकरणे वक्ष्यामः। इसने दो बातों का तो खंडन कर दिया, परिसंख्या का और गुणवाद का, गुणार्थ। अब तीसरा बचा अर्थवाद, तो बोले अर्थवादस्य प्रयोजन, अर्थवाद का क्या प्रयोजन है, ये अर्थवाद के प्रयोजन वाला होगा। अर्थवाद का जो प्रयोजन है वो बाद वाले अधिकरण में कहेंगे, वचन इन्होंने दिया मध्यमयोर्वा गत्यर्थवादात, गत्यर्थवाद तो मध्यमय और दो में होगा, बीच के वरुण प्रकाश और साकमेध इनमें से किसी में होगा अर्थवाद, अर्थवाद अर्थवाद के कारण से ऐसा होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। पूछना है कुछ किसी को? पूछना तो नहीं, प्रणाम। सभी को सदर्वी वाले ऑप्शन।